نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. منع عن عمار بن ياسر جلن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من بعثني يننم النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم في حاجة في أب آجو فأجنبت ما أمي جنابا فلم أجد الماء تدجمون رخ فتمرقت مدادي خلق في السعير فاكي kama kem ni nga xamantene tamarahu non lay xalango adabatu daba summa topatay tuma dikke annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu mutdul ko lo ñeel ko fa qala munama inma kana li ambadis moy nekkon rek yak fi ka don la doy an taqula ci nga wax manam moy nga def bi yeday ke ci salahu hagadani humma top nak darba mu dadi dor bi yeday hi ci ñaari loxom ya lar da susi darbatan wahida ben dor summa top nak darbatan dor wahdatan baji mom ben la summa top nak masaxam massa ashimala chamon bi ala yamin ci ndey jor bi wa zahir kaffayhi ak li nga ak zahiru manam bitik kaffayhi tenk gi wajhahu ak kharkanam. Hadith bi gison nañ li nga xamantene mom mo li upp ci li nga xamantene mom mo ci aju won. Legi nak mu dadi dess yennat masala yo xamantene dinañ ko gis insha Allah taala moy lu demé nek li nga xamantene mom mo aju ci walu manam ijtihad yi nga xamantene manam mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don ijtihad lu demé nek ijtihad bi nga xamantene mom mo nek fi ak li nga xamantene mom mo ci aju insha Allah ta'ala dina am lo xamantene def nako ci gis lo xamantene am solo lay don. Amna lenen tamit lo xamantene insha Allah ta'ala dina ñu ko gis moy wute gi nga xamantene mom la Ammar ibn Yasir ak Omar ibn al-Khattab don wute niki non wute gi nga xamantene mom la Abu Musa al-Ash'ari ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala 'anil jami' wute yi nga xamantene ñom lañ don wute te talibi yi don ko fekke lolu li nga xamantene mom mo ci nek manam ci ay teggini wute insha Allah ta'ala lolu tamit dinañu ci dekk waye bala lolu ñu daal gis niki non bala lolu nak insha Allah ta'ala ñu gis leer na ci masala yo xamantene dafa aju ci li nga xamne mom mo jëm ci walu manam ci li nga xamne mom batay manam ci walu tim batay la aju yo xamantene manam mat na bayyi xel lu deme nek manam ne tim li nga xamantene mom moy li sax li nga xamantene mom lañ koy defal moy toj manam moy labuk toj la manam taharatul hadas mom le tim concerné waye concerné wul taharatul khabas lolou ci waxu li nga xamne ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah manam lolou li nga xam te ñom ñoy hanafi yey ak shafi ak maliki yey ak shafi yey rahmuhumullah lolou mom moy lan manam mom moy nit ki su fekente ne ñappam dafa toj wala bok mu wa amé janaba mu wara sangu ca ngaayal farata ak yu demé nek nonu lolou mom moy li nga xamantene moko mëna tax mu tim manam su fekente ne dafa wara japp wala mu wara sangu ca ngaayal farata yoy ñom ño wara mëna tax mu tim waye su fekente ne masalan sobe dafa tak ci yaramam lolou du mëna tax mu tim manam kon tim kenn duko manam sobel manam sobe kenn duko timal waaw lolou mom moy li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom mo sax ndax alquranul karim bi nga xamantene mom lay wax ne yeen ñi nga xamne aya gem ngeenté degg ya ayyuhalladhina amanu mun idha qumtum ila ssalati bo leen jeme dem ci julli manam mu daldi tuddu li nga xamne mom moy li aju ci walu njaap ginnaw gi mu daldi tuddu bu fekenteene nit ki dafa amé janaba mu tuddu ci ngaayal farata daani bu fekenteene yi amul na nak condition yo xamantene taxla amo len ndox wala mëno len ko jëfëndiko bu mëna sangu ci ngaayal farata wala bo ngeen mëna japp mune nak fata yom mu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min fata yom mu ne ngeen djublu sa'idan ci pak go xamantena tayyiban gu labla famsahu ngeen massa bi wujuhikum sen xar kanam wa aydikum ak sen loxoy minu ci mom li nga xamantene mo aju won ci ana naka lañuy timé walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bi nga xamantene mom lañu genn loolu leral loolu leral nañ ko legi mu daal di dess kon manam loolu day tax ne kon tim li nga xamantene mom lañ ko mëna defal mom moy labuk tek waye am ma labuk sobe te mom moy taharatul khabas loolu de tim def ko ko defal ba mu dess allahumma ba mu dess ci hanafiyyi rahim ci hanabilay rahimahumullah ndax hanabilay ñom ndax dañu wax ne nit ki su fekente ne masalan dafa am yaramam dafa am sobe te amul ndox mo xamantene meunef nako ko raxase manam ndox mo xamantene meunef nako ko dindé bu boba li nga xamantene mom moy li ragne ko ci mom moy li mu wara def mom moy day daldi wut li nga xamantene mom moy ndox mom moy mom manam day jema dindi xoss li nga xamantene mom moy sobe bi ba xoss xoss yi lamba ak sobe bi ba nga xamantene deñ na ci yaram bi bu boba nak mu daldi doga tim bu ko defé mu daldi tim bu ko defé mu wañi sobe bi waye nak loolu bu fekenteene sobe bi mi ngi ci kaw yaram bi lay doon waye amma su fekenteene nak sobe bi nekkul ci kaw yaram bi dafa nekk ci li nga xamantene mom moy manam moy yere bi wala place bi mi julle lolou mom kenn mënu ko timal lolou mom moy li nga xamantene mom benn masala la bo xamne aju won na ci mu am benen masala bo xamantene batay aju na ci walu gogou moy masalan tay ndax ki nga xamantene dafa nek ci tukki te amul won ndox mu war est ce meuna sagna tim ci bir tukki bi dogu dugg ci dekk bi te mu leer ko ne bu deme ba yegg ci dekk bi dafa am ndox ndax lolu sañ nako bu boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wax ni ahan kay sañ nako ndax abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene non lako imam malik rahimahullah ci inde ci muwatta ci isnad bo xamantene bu deugar la comme ni muko baxo diko def rahimahullah rahmatan wasi'a niki nonu imam al-bukhari rahimahullah tamit indi nako waye ta'liqa manam daf ko at manam hadith bi dako ak hadith bi manam indi wul njal benu ciosan bi rek abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ma don na def lol niki nono al imam abubakar ibn abi shayba rahimahullah momit tokhal na xew xew bobu ci abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma ni mom kat dafa tukki won ñew ba ci wetu medina nga xamantene mu dadi tim daldi julli takusan daldi duggu ci bir dekk bi fekk jant baangi ni jant bi mi ngi fi batay di wex tal manam kon loolu mom day tek la ci anam gu leer ci ne loolu warna meuna ne ndax te loolu amul ben sahaba kenn ci sahaba yi don and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko xamantene neena loolu manuta ne ci kaw loolu kon bu boba loolu dañuy gis ne sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum loolu mom moy li nga xamantene mom lañ doon doxal legi mu daal di def kon bobu benen masala mom moy tay bu fekenteene nit ki dafa amé tim ndax meun na jité ko xamantene amul tim manam ko xamantene mom japp la am manam masalan ki nga xamantene dafa febar bu munu ta japp wala bok mu febar ba munu ta jëfëndiko ndox bu munu sangu ca ngaayal farata wala bok ki nga xamantene mom dafa dafa ki nga xamantene mum amul won ndox mumu timi mumu jappo wala mumu sango ca ngaayal farata ba tax mu tim ndax koku warna meuna tim ba nopi jite ñi nga xamantene ñom amna ñu japp lool wala bok ñi nga xamantene ñom sango nañ ca ngaayal farata lool mom moy masala bi boba li nga xamantene mom moy ñi ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahimahumullah ta'ala dañ ne lool dal dara neeku ci ndax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma def nako niki non te lool sax na ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah niki non tamit ki nga xamantene du te mom moy foore xet wi niki non tamit ki nga abdullah ibn amr ibn al-aas رضي الله تعالى عنهما تم التعليق nonu lako imam al-bukhari rahimahullah ta'ala inde moy xew xewam bobu nga xamanteni dunjoon nañ ko ci suñu jotay yi weso nga xamne dafa ñew daal di tim ndax ndox mi dafa seddon mu ragal ko mu daal di tim bi mu timé ba nopi daal di fekk mu jité nit ñi nga xamne ñom dañoo japp won mel fe wal bok ñu sang won ca ngaayal farata mom mu daal di amé janaba mom mu daal di xey tim ba pare jité leen biñu démé wax ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam woko laaj ko ana lan motax munna sami'atullah yaqulu in wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima munna dama deg ya suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne bu len ray sen bop ndax yalla daf yaatu yermene ci yeen lolou nga xamantene mom la deg nak mom motax ma da di jog dane ah kon nak xaaral ma ñew rek baña jëfëndiko ndox mi ndax ndox mi kat dafa sedd lol ci man motax mu da di tim motax sangul ca ngaayal farata manam niki mu daal fekk mu amé janaba mu tim ba nopi daal di julé ñi nga xamantene ñom la andalon ci kaw loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy muñ daal di rétane daal di koy bayyi loolu day tek télé kon ci anam gu leer ci né loolu dara neeku ci ndax bu fekkonté né dara mi ngi ci konon ton bu boba doon nako ko téré té tamit hadith bobu non moy hadith bobu mi ngi ci sunan imam abu daud ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima ci kaw lolu kon dañuy daldi meuna dogu ci ne manam kon lolu mom dara neeku ci waye ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ci seen jitt moy imam malik imam darul hijra alayhi ridal malik mom dafa wax ne ñom dañoo wax ne lolu kat manam donte dagan na waye dafa gënul neeku lo xamne dañ ko sopp waye mbolo ci borom xam xamu maliki rahmuhumullah ku melni al qadi abu bakr ibn al arabi lol dafa wax ne lol dal dara neeku ci lolu dal mën na nek ci kaw lolu motax masalan cheikhuna ahmed tijani radiyallahu anhu dan jite nit ñi fekk dafa am won tim ndax comme ni nga xamne non lañ ko xame ci jeet ci histoire am manam mom mujju jamono dafa manam da dal tim manam dal won japp ndax dafa dal tim te mujju jamono ndax febar bu ko dalon wa lolu kon mom moy li nga xamantene mom motax waye nekut ne manam lolu dafa nek lo xamne dañ ko bañ dedet dafa nek rek lo xamantene dañ ko sip ci ngiru maliki rahimahumullah andak ne li nga xamantene mom moy muhaqiquna niki non lolu mom moy mazhabu a'immatus salasa te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi ala al jami' niki non lolu moy mazhabu zahiriyye rahimahumullah ñom ñep dañu and ci ne manam lolu mën na nek ndax hadith yi nga xamantene mom la wax legi te lolu mom moy li nga xamne moy li gëna deugar insha Allah benen masala bi nga xamantene tamit batay kon manam kon yoy ci gattal dal ñom ay masala la yo xamantene maton na bayyi xel ci walu gog legi mu daal di dess tamit benen masala bo xamantene bobu waxon nañ ko waye du manam wala bok junjoon nañ ko waye bu boba ñu fatali wat ko rek wala bok ñu leral ko su fekkentene niñ ko junjé won dessé na leral mom moy masala ndax nit ki faaw mu daal di amna droit su fekkentene manam mom amul ndox ndax amna droit teud ak soxnam waw wala deet wala bok bu fekkentene ndox mi ñi yor du len doy ngir ñom ñaar ñu mënte cangu cangayal farata ndax bu boba amna droit teud ak mom ba buñu paré ñu daal di tim dañ nan la borom xam xam yi rahmuhumullah dañu wax ne lolu tamit dagan na rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi alayhim niki nonu li ëpp ci maliki dañ ko daganal manam niki nonu manam kon maliki ak hanafiyye tamit li ëpp ci ñom dañ ko daganal waye mu am mbolo ci hanafiyye ak mbolo ci maliki rahmatullahi alayhim yo xamantene dañu wax ne lolu dal bu fekenteene lolu dal geulul su fekenteene nit ki gisul ne dal day nek ci lor waye li nga xamantene moy li de gëna deugar insha Allah moy ni lolu mën na nek ndax amul dara lo xamantene mom mo koy wax ndax li nga xamne mom lañu wax moy al bara al aslu bara'atu zimma wala bok al aslu baqa'u ma kana ala ma kan manam mom moy ciosanu mbiri ndax ciosanu mbiri mom mo ne lolu dagan na fek amuñu dalil buy wone ni lolu daganul tek amul ben dalil amul ben aya ci alquranul karim niki nonu ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam buy wax ni lolu daganul ci kaw lolu kon bu boba dañuy xamne dagan na ki nga xamantene nak mom mo japp ni lolu dal gënul wala bok moy wax ni lolu dal dañ ko sip koku lañu wara wax ni ko anal fan ka tek li nga wax ci kaw lolu nak kon bu boba li nga xamne mom moy li gëna deugër insha Allah moy dal lolu dagan na legui nak mu dal di dess fi tamit yeneene masala mom moy masala tay ñi nga xamantene mom la Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu def nga at Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma kenn ku nek ci ñoom ñaar li nga xamantene mom la def ndax Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma mom dafa dem xalangu dadi julli niki non Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mom dafa dem tim ba fa manam mom timul julli wul deful dara ndax dafa japp ne ndax bi nga xamantene ci la xamne sama borom subhanahu wa ta'ala du nangu julli kenn bu fekenteene amul lab comme ni nga xamne non la saxé ci hadith Omar Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma bu